Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met vandaag, PVV, VVD, NSC en BBB gaan eerst praten over drie grote struikelblokken voordat er onderhandeld kan worden. En het is Auni Farhat uit Den Haag gelukt om Gaza binnen te komen, om bij zijn familie te zijn. Zometeen zijn verhaal. Nu eerst het NOS-journaal, Sit van der Linde. De kabinetsformatie moet beginnen met gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Bronnen vertellen aan de NOS dat dat het advies wordt van verkenner Plasterk. De vier partijen moeten het gaan hebben over drie mogelijke struikelblokken voordat echte onderhandelingen kunnen beginnen. Zo heeft NSC-leider Omtzigt al vaker gezegd bezwaren te hebben tegen bepaalde delen van het verkiezingsprogramma van de PVV. Daar zouden de partijen het volgens Plasterk eerst over moeten hebben. Een hotel in Uden mag voorlopig niet worden gebruikt als opvang voor asielzoekers. De gemeente en het COA willen vanaf maandag zo'n 300 mensen opvangen in het hotel, dat al opnieuw was ingericht voor de opvang. Maar de rechter heeft volgens redacteur Bas de Vries een grote streep door het plan gezet. Het is geen definitieve streep, maar het is wel zo dat die 300 asielzoekers voorlopig niet naar het hotel in Uden kunnen. Eerst moeten de procedures op de juiste manier worden afgehandeld. Alle vragen van omwonenden worden beantwoord. Eventueel nog een rechtszaak bij de bestuursrechter, als die omwonenden vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn gehoord. Gewoon zoals het hoort, dus zoals het altijd gaat. En dat kan uiteindelijk voor flink wat vertraging zorgen daar in Uden. De zaak was aangespannen door zo'n 30 omwonenden van het toekomstige AZC. Zij voelden zich niet gehoord in de procedures en stapten daarom naar de rechter. Schiphol schrapt vandaag 117 vluchten, omdat er nog steeds problemen zijn door de mist. Gisteren vielen al 350 vluchten uit. Inmiddels kunnen alle start- en landingsbanen weer worden gebruikt, maar in het midden van het land is het nog steeds mistig. Bij Israëlische bombardementen op de stad Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook zijn tientallen gewonden gevallen en ook mensen overleden, zegt het Palestijnse Rode Halve Maan. Vliegtuigen zouden bij de aanval een huis hebben bestookt dat in de buurt ligt van een ziekenhuis. De slachtoffers kwamen om in dat ziekenhuis. Israël gaat ervan uit dat er nog 137 mensen gegijzeld worden gehouden in Gaza. Tijdens de gevechtspauze van een week geleden werden 110 gijzelaars vrijgelaten. En in ruil daarvoor kwamen Palestijnse gevangenen vrij. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen met daarin een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De pil is langwerpig, beige goudkleurig en er staat een Audi-logo op. Volgens het Trimbos Instituut zit er meer dan 300 milligram MDMA in. Dat is echt heel hoog als je ervan uitgaat dat de gemiddelde pil in Nederland getest in het afgelopen jaar ongeveer 135 milligram MDMA bevat. Dus het is gewoon een hele sterke pil. De risico's zijn ook veel groter dan van een normaal gedoseerde pil en daarom waarschuwen we nu. Mensen die deze pil slikken kunnen daaraan overlijden. Atleten uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag toch meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Landenteams worden uitgesloten. En atleten die in eigen land in het leger dienen of de oorlog tegen Oekraïne openlijk steunen, mogen ook niet komen. En verder mogen ze in Parijs geen logo's uit Rusland of Belarus laten zien. Sporters uit die landen werden sinds het begin van de oorlog geweigerd bij veel sportevenementen. Sindsdien mogen ze vaker toch meedoen, maar dan onder neutrale vlag. Het weer nog. Vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Vooral aan zee kan er nog wat regen vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 6. Morgen start de dag bewolkt, maar droog. Later volgt er regen en dan is het zo'n 9 graden. En bij de ANWB zit Erik Evengroen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, tot nu toe een vrij normale avondspits voor de vrijdagmiddag, kan ik bijna wel zeggen. Want we zijn al bijna weer over het hoogtepunt heen. Nog wel een paar opvallende files, zoals de A16, Breda-Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord gebeurde in beide richtingen een ongeluk. De weg is ook in beide richtingen inmiddels weer vrij, maar hou nog rekening in met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Lastig woord, maar dat is het toch niet. Voor Westervoort staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en hou rekening met bijna drie kwartier vertraging. Ster. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. NOS NTR. En ik weet nu genoeg om als verkenner mijn rapport te kunnen gaan schrijven. Het antwoord op de vragen van de Kamer over hoe een informatieronde eruit zou kunnen zien. Maandag komt verkenner Plasterk met zijn advies voor de formatie. Maar wij weten al hoe dat proces er ongeveer uit komt te zien. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De verkenning voor een nieuw kabinet komt volgende week in een nieuwe fase. PVV, VVD, NSC en BBB gaan dan inhoudelijke gesprekken voeren, melden ingewijden. Maar voor het zover is, moeten er eerst 3 hobbels worden genomen. En pas daarna heeft het dan zin om met de echte onderhandelingen te beginnen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, jullie redactie heeft dus inzicht gekregen in hoe die gesprekken gaan lopen. Hoe gaan ze lopen? Nou, er moeten dus eerst gesproken worden over 3 inhoudelijke hobbels. 3 fases eigenlijk. Allereerst het gesprek over de rechtsstatelijkheid. Waarin onder meer de bezwaren van NSC-voorman Pieter Omtzigt tegen bepaalde delen van het verkiezingsprogramma van de PVV aan bod komen. Dus hoe kun je met de PVV samenwerken? En kan de PVV inderdaad niet tornen aan de rechtsstaat? En als tweede, als ze daar over gesproken hebben, gaat het dan over de thema's die partijen belangrijk vinden. Liggen ze daar niet te ver uit elkaar, deze 4 partijen? En als derde, de vorm van zo'n kabinet. Wordt dat een zakenkabinet met grote afstand tot de Tweede Kamer, zoals Pieter Omtzigt wil, of een gedoogkabinet, zoals de VVD wil? Of lukt het eigenlijk alleen maar in een traditioneel kabinet met partijen die dus allemaal zitting nemen in dat kabinet? Dat wordt de volgorde hoe ze gaan spreken. Ja, dus als ik het goed begrijp, 3 hobbels eigenlijk die eerst genomen moeten worden voordat er echt kan worden onderhandeld. Ja, dat is een andere vorm dan gebruikelijk is. En daarin zie je ook wel de huivering bij partijen als Nieuw Sociaal Contract en de VVD om met Wilders te gaan samenwerken. Daarom wordt met die bezwaren begonnen en kan er na elke fase ook een go or no-go moment zijn. Dus zeg we komen hier niet uit, we stoppen ermee. En het kan daardoor ook wel echt flink wat tijd in beslag gaan nemen voordat die eerste 2 fases, dus over de rechtsstatelijkheid en de inhoud, voordat die zijn afgerond. Dan zit je waarschijnlijk al ergens in februari. En voordat dus duidelijk is of er inderdaad echt onderhandeld gaat worden. Precies, ja. Over een kabinet. Ja. En je zei al van, het is natuurlijk een heel ongebruikelijke volgorde. Wat laat dat zien, denk jij? Ja, dat er wel de wil is bij partijen om te gaan praten. Maar dat daarmee de bezwaren nog niet zijn weggenomen. Dat hoorde je bijvoorbeeld vanmorgen ook bij VVD-leider Jesselgus, die voor de ministerraad daar iets over zei. Ze wil snel gaan praten, zegt ze. En volgt daarbij ook wat Plasterk adviseert. Ik heb een goede hoop op dat iedereen heel erg constructief aan tafel zit. En nou ja, zoals ik al 2 weken aangeef, ook dat de rest zegt, laten we over de inhoud praten. We staan wel klaar voor en ik hoop de anderen ook. Dus u gaat informeren van volgende week? Het is aan de heer Plasterk om daar een advies over te geven. Ik denk dat iedereen daar zijn eigen mening over heeft gegeven, of haar eigen mening. En nu moet hij daar een balans in gaan vinden. En dan zullen we ook die stappen, denk ik, gaan doorlopen zoals hij dat adviseert. Dat lijkt me het snelst. Ja, dat lijkt haar het snelst. Ze zegt dus inderdaad, de stappen die Plasterk gaat adviseren, die gaan wij volgen. Nou, dat ziet er dus grofweg zo uit, zoals ik net schetste. Er moeten dus garanties komen dat Wilders niet wil tornen aan de rechtsstaat. Er zijn ook inhoudelijke obstakels, zoals de stikstofaanpak of de steun in Oekraïne. En ook dat zijn dus voorwaarden om überhaupt te gaan onderhandelen. En pas als allerlaatste, als ze daar allemaal uit zijn en het inhoudelijk besproken is, dan wordt pas besloten wie de premier wordt van zo'n mogelijk volgend kabinet. Dus een heel andere volgorde dan gebruikelijk. En dat laat ook wel zien hoe die verhoudingen zijn tussen die partijen. En Ewout, weten we dan of Plasterk daar ook nog een rol in gaat spelen? Nee, dat weten we niet. We weten dat hij maandag met zijn verslag komt. En daarna moet dan een informateur komen die dit proces gaat begeleiden. Het zou kunnen dat het Plasterk is. Het zou kunnen dat het iemand anders is. Maar dat horen we dus echt pas volgende week. Want na het verslag van Plasterk wordt er op woensdag gedebatteerd over dat verslag. En dan beslist ook de Tweede Kamer wie dat volgende proces gaat begeleiden. Dankjewel, Ewout Kiewiet in Den Haag. Eind oktober hoorden we hier in Nieuws & Co het verhaal van Auni Farhat, een Palestijn in Den Haag. Hij was spullen aan het verzamelen om naar Gaza te brengen, om zijn familie daar te helpen. Hij wilde Gaza in, terwijl de meeste mensen daar juist weg willen. Auni vertrok naar Egypte. Wekenlang organiseerde hij daar noodhulp. En vorige week tijdens het staakt het vuren kon hij de grens over. Sindsdien helpt hij zijn familie die nu in een tentenkamp verblijft. Hij stuurt ons filmpjes waarin hij vertelt wat hij ziet en meemaakt. Gaat een houten paal in het zand. Ze timmeren een constructie, het geraamte van de tent. Just like a basic tent for people to sleep in. Een tent voor nieuwe vluchtelingen. So you can see there are so many families are coming today from different areas. Zijn neefjes en nichtjes kijken toe. Hoe heb ik naam, Leo? Hanek? Is je naam Enna? Hoi, Björn. Being far away, physically separated from all of this is so painful. Het was heel moeilijk om zo ver van zijn familie te zijn. I could see the kids running. Toen ze elkaar weer zagen, dat was heel bijzonder. They were running to me, and this scene gave me so much the reason that I am here. I'm here for those kids. I'm here to bring the hope and the safe space for my nephews and nieces. Hier kan hij er zijn voor zijn neefjes en nichtjes. This is Mahmoud. Mahmoud is my sister's child. He was screaming at night. Jochie met een blauwe capuchontrui. Hij knijpt hem in de wang. The only thing I could do is just to keep him close to me. Hij slaapt bij hem. Het greep hem aan dat het jongetje 's nachts opeens ging schreeuwen. Try to support him as much as I can. Het is een heel groot tentenkamp in Rafah, het uiterste zuiden van de Gazastrook. Zijn familie is daar naartoe gevlucht toen hun huis in het noorden onbewoonbaar was geworden na een bombardement. Zijn schoonzus kwam daarbij om het leven. Zijn zus vertelt. Het ging de hele nacht door. Ze gingen met z'n allen in één kamer schuilen. En toen ze de volgende ochtend naar buiten gingen, zagen ze dat alles kapot was. My dad spent his entire life working and saving to build this home for us. Het huis waar zijn vader zijn hele leven aan gebouwd heeft, was verwoest. Destroyed, and now they live in a tent. Now they live in a very basic tent. Er gaat een plastic zeil over de constructie van de nieuwe tent. En dat wordt vastgespijkerd. En op de grond wordt het zeil in het zand gegraven. Kinderen helpen daarbij. It's really expensive to buy the wood and the plastic to cover the tent. Bouwmaterialen zijn heel duur, vertelt hij. Also, it's very hard to find. Kishnama, mama. Hij loopt over het drukke kamp. Iedereen is bezig. Yeah, everyone is busy surviving. And, mensen koken op houtvuurtjes. It's really hard to secure food, to, iedereen is aan het overleven. You're really very lucky if you can eat something warm. Most of het is lastig om aan voedsel en water te komen. Daar ben je de hele dag mee bezig. This is the scene that you see every morning. Especially kids, they leave really early in the morning to go and collect wood. Kinderen gaan vanaf 's ochtends hout zoeken. Sewage water is everywhere, so kids are just actually walking. Hier loopt hij door water, rioolwater. What's heartbreaking is like, you know, to see these kids. There's no like clean areas for them to play or. Er is voor de kinderen geen schone plek om te spelen. It's really dirty, like people throw. Alle rommel zal via de zijkanten de tenten instromen. In Gaza, when it rains so much. Want het kan hier heel hard regenen. Like there's so many diseases now. Iedereen is ziek. At night it gets really cold. When you're sleeping, you can hear everyone is coughing. Everyone is unwell. Je hoort de mensen 's nachts hoesten in de tenten. Ja, het is echt slecht, man. Echt slecht. Hij komt aan bij de tent waar zijn familie nu verblijft. Binnen liggen vloerkleden op de grond. Er is een geïmproviseerd aanrecht. No one knows when this is going to end and for how long this is going to last. Hier is het ook niet veilig, zegt hij. Last night, for example, during the whole night we could hear. 's Nachts horen ze de bombardementen. The ground was shaking. De hele grond trilt al. Non-stop bombing and at the same time you could hear kids in all these tents are screaming and. Je hoort de kinderen in de tenten huilen. My plan now is to evacuate my family from the. Hij wil zijn familie wegkrijgen uit Gaza naar een veilige plek. Hij hoopt hulp van Nederland te krijgen. Maar het is heel moeilijk. But I hope it will succeed. I want them to be safe. I want them to be alive. I don't want to lose anyone. Het verhaal van Auni was dat hij naar de Gazastrook reisde om zijn familie bij te staan. In een bijdrage van Matthijs van de Wiel. Erik Evengoon, hoe is het met de rustige vrijdagmiddagspits? Ja, dat gaat nog even door zo. Wees de vertraging nu op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort staat 9 kilometer file. De vertraging is een half uur en er staat nog wel eens een auto met pech. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen moet voor de rechter komen voor het verduisteren van Europese subsidies, hebben twee onderzoeksrechters besloten. Le Pen zou dat gedaan hebben toen ze Europees parlementslid was van 2004 tot 2016. De eerste zitting zal eind maart zijn. Maandag wordt bekend welke artiest Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival volgend jaar, zegt de selectiecommissie op sociale media. In totaal werden meer dan 600 liedjes ingezonden en dat is een record. En meer dan de helft van de cocaïne die de haven van Vlissingen binnenkomt wordt onderschept, blijkt uit een nieuw rapport. Dat is veel meer dan tot nu toe werd gedacht. Jaarlijks komen er duizenden kilo's cocaïne binnen, zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland. 2 jaar geleden onderschepte de douane nog 7000 kilo cocaïne in en naar de haven van Vlissingen. Dit jaar staat de teller inmiddels op 11.500 kilo. Totale waarde 860 miljoen euro. De douane is blij dat de pakkans veel hoger is dan gedacht, maar streeft naar het onderscheppen van 100% van alle verboden drugs in de Vlissingse haven. Benoud, Joe Jackson. De VN-klimaattop gaat de laatste fase van de onderhandelingen in. Die top is in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar weten ze wat hitte is. Het is een woestijn, dus in de zomer altijd al heet. En door klimaatverandering zal dat alleen maar toenemen. Afgelopen zomer werd het al eens 50,8 graden. Hoe is het om te leven in zo'n ontzettend heet gebied? Het is zo'n 30 graden hier vandaag in Dubai. Ik heb mijn schoenen uit en mijn blote voeten in het zand. Hier op het strand is het niet zo heel druk. Wat opvalt zijn wel de vele westerlingen die op handdoeken liggen of onder een parasol. Expats misschien of toeristen. Ik moet zeggen, ik vind het best heet zo in de zon. Maar hier in Dubai vinden ze dit een perfecte temperatuur. En dat vindt ook Aishka Najib, die ik hier op het strand spreek. Ze is 21 en woont hier in Dubai. How is life in Dubai during summer? Oh my god, it's hot. It, like, literally, you know, we have really bad heat waves. Het is hier zo heet, zegt ze. En dat laten ook de metingen zien. Eigenlijk is het hier in de zomer altijd rond de 40 graden, met uitschieters naar de 50. Maar door de hoge luchtvochtigheid kan het hier nog heter aanvoelen. During the summers, it's usually like sitting inside rooms, or halls, air conditioned, not really going outside. Het is dus vooral veel binnenzitten in de airco. Anders is het niet uit te houden en zelfs ongezond. Dat heeft veel effect op haar mentale gezondheid. Je zou kunnen spreken van een zomerdepressie. Especially increasing like anxiety, also eco-anxiety because it's getting hotter and you're worried about the climate crisis. De hele dag binnenzitten maakt dat ze gaat piekeren, last krijgt van angsten, ook over klimaatverandering. Gynaecoloog Aagje Buys woont en werkt in Dubai. Ze vertelt wat ze ziet bij haar patiënten. Je hebt een gebrek aan beweging. En daardoor zie je natuurlijk ook dat veel mensen toch wat overgewicht hebben. Omdat ze gewoon minder actief zijn. Daarnaast, wat heel opvallend is, wat ik ontdekte, is dat je hier in de UAE het hoogste vitamine D-tekort hebt van de hele wereld. Dat is natuurlijk heel bizar hier met die enorme zonneschijn die we altijd hebben. Maar veel mensen die worden niet blootgesteld aan de zon, want je komt niet buiten. Die zitten vooral binnen? Ja, die zitten eigenlijk met name binnen. Can you speak English? Maar binnen zitten, dat geldt niet voor iedereen. We're a journalist from the Netherlands. We komen mannen uit Sri Lanka tegen. Ze maken buiten auto's schoon hier in Dubai, maar hebben nu even pauze. In de hete zomers gaat hun werk gewoon door. How is it for you? How is it for your body when it gets so hot? Much hot. So, sometimes we have remove the t-shirt and wash in. Ik doe mijn shirt soms uit, zegt een van de mannen, om hem uit te wringen. Sometimes I'm going for the like a supermarket inside and waiting so for like 15, 10 minutes and come back. En hij gaat supermarkten in om in de airco af te koelen. In de Emiraten wonen veel migranten uit bijvoorbeeld India of Pakistan. Zij zijn de mensen die het werk in de zon doen. Inmiddels is het in de zomer in de Emiraten verboden om op het heetste moment van de dag buiten te werken. Maar volgens Joey Shea van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is die regel een wassen neus. Anyone who's been to Dubai in August knows that extreme heat goes beyond just noon and 3 p.m. We have also found that the ban itself is not adequately implemented. Het is namelijk de hele dag heet, zegt ze, niet alleen tussen de middag. En er wordt onvoldoende gecontroleerd of mensen ook daadwerkelijk rust nemen. Aishka Najib, die ik ook aan het begin sprak, maakt zich hard voor nieuwe klimaatafspraken op de klimaattop hier in Dubai. Ze is jongerenambassadeur voor UNICEF en zit bij de onderhandelingen. Onderhandelingen die spannend zijn, zegt ze, maar vooral nodig, want er moet meer gebeuren tegen klimaatverandering. The way that we're heading, we're going to like a 3 degree Celsius world. That's going to be unimaginable for a lot of us. Vanuit het warme Dubai, verslaggever Youssef Abjai. Nederland, België en Duitsland hebben vandaag het bidboek voor het WK voetbal voor vrouwen ingeleverd bij de FIFA. Hierin presenteren landen hun plannen voor de organisatie van dat WK. Het is in 2027. Maar ja, er zijn meer kandidaten, zoals Brazilië. Goedemiddag, Guido Klomp, sportmarketeer. Goedemiddag. Wat vindt u van de plannen van Nederland, België en Duitsland? Nou, fantastisch natuurlijk. Het is een enorme impuls voor vrouwenvoetbal in Nederland. Kan dat betekenen als het wordt toegekend. Maar zoals je terecht zei, de strijd is nog niet gelopen. Ik denk dat Nederland een fantastisch bid heeft ingediend. Wat maakt het zo fantastisch? Nou, dat het wel een focus heeft op thema's die in de maatschappij van nu leven. Hè. Dan denk aan toegankelijkheid, denk aan verduurzaming. En dat zijn thema's die natuurlijk wel aan moeten sluiten bij het hosten van zo'n groot toernooi. En dat voetbal. Toegankelijkheid, bedoelt u daarmee dat de afstanden klein zijn? Dus de stadions makkelijk te bereiken, dat soort dingen? Ja, het is een vrij compacte setting van de opzet samen met België en Duitsland. Stadions zijn goed bereikbaar, zijn met treinen te bereikbaar. Waardoor er inderdaad een vrij compacte opzet is van het toernooi wat de KNVB heeft ingediend. En ik denk dat dat ook een positieve impact heeft op de duurzaamheidsgedachte. Ja, want hoe ziet u die terug, die duurzaamheidsgedachte? In dit bid? Nou ja, goed, op zich is het fantastisch dat het KNVB dit toernooi ook ziet als een middel om een bijdrage te doen aan een duurzamere maatschappij. Dat het niet alleen maar gaat om het hosten van een voetbaltoernooi, wat natuurlijk per definitie ook een belasting is op milieu. Dus ik denk dat het goed is dat daar gewoon een flinke aandacht voor is en dat het bid daar vooral op gaat leunen. Ja, en dat leunt erop door bijvoorbeeld toegankelijkheid met treinen in plaats van grote afstanden van stadion naar stadion te hoeven afleggen met een vliegtuig. Exact. Ja. Ongetwijfeld meer. Zero waste. Carbon footprint terugdringen. Absoluut. Ja. Er zijn dus ook andere kandidaten. En dan wordt vooral Brazilië, ik noemde het al, gezien als een grote concurrent. Wat spreekt er voor Brazilië? Nou, voor Brazilië spreekt natuurlijk dat er nog nooit een groot eindtoernooi voor vrouwen heeft plaatsgevonden in Zuid-Amerika. En vrouwenvoetbal is net zoals andere gebieden, maar zeker in Zuid-Amerika, ontzettend tot bloei gekomen. Het Braziliaanse team van vrouwen is ontzettend populair en speelt ontzettend goed niveau. Dus ja, dat spreekt natuurlijk wel voor FIFA ook tot de verbeelding om een groot toernooi in Zuid-Amerika te hosten, wat een ontzettende impuls zou moeten geven, ook voor vrouwenvoetbal in Zuid-Amerika. Ja. Dus ja, daar zit natuurlijk wel het grote kracht van Brazilië in. En Europa zijn diverse eindtoernooien al inmiddels plaatsgevonden. Dus daar dat spreekt niet voor ons. Dus de locatie, daar zit een grote kracht van Brazilië. Waar zitten nog meer krachten van Brazilië? Nou ja, kracht weet ik niet. Het is moeilijk uitspreken. Nederland leunt natuurlijk ontzettend sterk op de inhoud van het bid. En dat zal Brazilië ook doen. Maar wat wel in het verleden wel een beetje zo is, is dat Nederland altijd wel redelijk zakelijk en ethisch omgaat met het manier van het indienen van het bid. En dat moeten we ook zeker doen. En dat is ook hartstikke goed. Maar er zijn natuurlijk ook landen die dat politiek handiger doen. Dus die meer aan de zijkant wat politieke machten en krachten inzetten om het voor elkaar te krijgen bij FIFA. Want een goed plan waar wij dan meestal op leunen, dat is dus niet genoeg. Je moet ook stemmen voor je winnen. Ik denk dat je zeker vooral moet leunen op een goed plan. Maar het is inderdaad zo dat ik niet met heel goed fatsoen kan uitleggen waarom de WK voor mannen bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden in Rusland, Qatar en in 2034 in Saoedi-Arabië. Daar kan niet alleen het bidboek zijn. Nee. Dus er zal ook wel politieke macht en krachten om mee kunnen spelen. Bij die toernooien waren natuurlijk ook bids. Of was ook een bid van Nederland in 2010 voor dat WK. Naar Rusland, naar Qatar gegaan. Welke lessen kunnen we daaruit leren als Nederland? Nou, ik denk dat je misschien nog een beeld kan herinneren dat de Nederlandse en Belgische delegatie op de fiets het bid ging aanbieden. Mm-hmm. En ik denk dat als wij succesvol willen zijn, dat we het bid ook moeten plaatsen in een internationalere context. Dus dat je het bid ook met wat kracht en macht ook durft te presenteren in een internationale omgeving. Dus inderdaad, ik vind wel, als we dit willen doen en we hebben een sterk bid, presenteer dat inderdaad dan ook met wat behoorlijk spierkracht en wat politieke geladenheid. In plaats van dat je inderdaad op de fiets gaat, wat voor Nederland hartstikke leuk is, maar internationaal een beetje kneuterig overkomt. Ja, dus als je dit toernooi wil binnenhalen, presenteer je dan als belangrijke internationale speler. Zegt u heel hartelijk dank, Guido Klomp, sportmarketeer. Ja. Zometeen, het is Paarse Vrijdag vandaag. Een dag waarop scholen paars kleuren om te laten zien dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Maar wat levert zo'n dag op in tijden van polarisatie? Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de Familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, nu 1 plus 1 gratis. Jumbo wokgroenten à 400 gram, nu allemaal 1 plus 1 gratis. En Milner kaas, je raadt het al, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. NPO Radio 1. Het is al 6 hier, zit met het nieuws. Ruim 37.000 schapen zijn doodgegaan door blauwtong, blijkt uit een analyse. Vooral volwassen schapen zijn door het virus bezweken. Sinds begin september werd het virus op ruim 5.000 locaties gevonden. Bij elk bedrijf ging gemiddeld een kwart van de schapen dood. Voorlopig mogen er geen asielzoekers worden opgevangen in een hotel in Uden. Volgens de rechtbank moet de gemeente eerst oordelen over een omgevingsvergunning. En daarna moeten omwonenden officieel bezwaar kunnen maken. De gemeente en het COA hadden al afgesproken om vanaf maandag asielzoekers onder te brengen in dat hotel. Op bijna 500 plaatsen in Oekraïne is de stroom uitgevallen, meldt de regering. Het energiebedrijf roept bewoners op om zuinig te zijn met elektriciteit. Het netwerk staat onder druk door constante aanvallen van Rusland. En in Dublin is afscheid genomen van Shane McGowan, de zanger van The Pogues, die vorige week overleed. Zijn kist werd in een koets door de Ierse hoofdstad getrokken. Duizenden mensen bewezen hem een laatste eer, onder wie Bono, Nick Cave en Johnny Depp. Erik Evengroen, waar staan de files nog? Nou, onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar hou nog rekening met 20 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer file. Maar de vertraging is best fors, ruim een half uur. En tenslotte de A50 Oost richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoopend Grijshoord is het 6 kilometer file rijden. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. Roosmarijn Knol, het is een beetje een beetje grijze dag vandaag, hè? Wel een beetje een treurige dag, ja. Inderdaad. Op sommige plekken is het ook nog mistig, nu vooral nog in het noordoosten van het land. En dat zorgt ook voor een gigantisch temperatuurverschil. In Groningen is het nu maar net een graad of 2. Terwijl in Zeeland, daar begint die zachte lucht voorzichtig al binnen te stromen. En daar loopt de temperatuur nu voorzichtig nog op richting 9 graden. Dus binnen ons kleine landje toch wel een behoorlijk verschil. Maar ik denk niet dat morgen heel veel beter wordt. Nee, zit er geen fleuriger weer aan te komen? Nee, helaas niet. Dat is toch wel een jammere boodschap van zo'n weerbericht. Maar we beginnen in de ochtend nog wel droog. Wel veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. En in de loop van de ochtend gaat het dan vanuit het zuidwesten weer regenen. Temperatuur is door die regen ook niet al te hoog. 6 tot 9 graden. Het zal gevoelsmatig ook wel weer wat kouder aanvoelen. Er staat ook een stevige wind uit het zuiden. In het binnenland af en toe windkracht 4 of 5, zul je echt wel voelen. En aan zee af en toe een krachtige of zelfs harde wind. Kunnen ook windstoten voorkomen. Dus het is regen, wind, wolken. De hele bingo is compleet. Dat is morgen. Hoe ziet de rest van het weekend eruit? Zondag ook nog wel wisselvallig. In de ochtend hier en daar verspreidt nog wat buien met tussendoor ruimte voor de zon. Maar in de middag gaat het dan opnieuw weer langere tijd regenen. Temperatuur dan wel wat hoger, 9 of 10 graden. In Zeeland misschien zelfs wel 11 graden. En in de nieuwe week is het ook nog wisselvallig, maar vanaf woensdag, donderdag wordt het wat vaker droger. En lijkt de temperatuur ook weer wat omlaag te gaan. Dus misschien toch nog een klein vleugje winter weer in het verschiet. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Vanavond in Meldpunt de strijd om een zuinig energielabel. Vanaf 1 januari mag er meer geleend worden voor de koop van een huis met een zuinig label. Maar wat moet u doen voor zo'n label? En verder, dagje uit blijkt verkoopreis te zijn. Hoe komt u van de aankopen af? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Paarse Vrijdag is een dag waarop veel basis- en middelbare scholen letterlijk paars kleuren om te laten zien dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. De dag wordt georganiseerd door COC Nederland, de Nederlandse belangenorganisatie van LGBTIQ+ gemeenschap. Hoe Paarse Vrijdag eruit ziet, dat verschilt per school. Leerlingen mogen op de meeste plekken zelf bepalen hoe die dag wordt ingevuld. Verslaggever Mark Robin Visser ging langs bij de middelbare school Brokleden in Breukelen. Het ruikt in dit leslokaal ontzettend naar patat. En het is geen paarse patat, maar het is gewoon een lekkere friet die ze hier aan het eten zijn. Met kroketten erbij, zie ik. En allerlei sausjes. Ik ben hier op bezoek bij de GSA. Dat staat voor Gender and Sexuality Alliance. Ja, in goed Nederlands. Ja, zeker. Eet smakelijk, jongens. Ik praat met Lara, Rozan en David van 14, 15 en 17 jaar. En er zitten nog een heleboel anderen, want het team is heel groot. Hè? Er zitten hier wel 13, denk ik, zo snel geteld aan de patat. Dus eet lekker door, jongens, want het wordt koud. Hoe was het? Het was heel gezellig met iedereen. En het was vooral, ja, dat. Het was gezellig en leuk. Ja? Ja. Was het ook een spannende dag? Ik had wel een beetje spanning, ja. Want je weet maar nooit wat er gaat gebeuren, omdat er toch nog mensen zijn die helaas, ja, rare dingen gaan doen of rare opmerkingen maken. We hebben een quiz geregeld in de grote pauze, dus iedereen ging meedoen met een soort quiz. En dat moest natuurlijk ook nog allemaal geregeld worden, dus ja, je moet veel regelen. En je was een beetje bang dat er gekke dingen gingen gebeuren. Is dat ook gebeurd? Zijn er rare dingen gebeurd? Nou, er zijn nog wel wat opmerkingen gegooid en dingen kapot gemaakt. Wat dan, bijvoorbeeld? Er wordt natuurlijk gezegd dat ze vies zijn. Maar verder wordt er ook dingen als pandjes en kranten kapot gemaakt. Oké. Dat je vies bent. Heb jij dat ook gehoord? Ik liep door de gang heen en toen zei iemand een scheld tegen mij. En, ja, wat voor scheldwoord? Je mag het gewoon zeggen, hoor. Zei kankerkinderen tegen mij en ook overgeefgeluiden en al die dingen. Het is gewoon niet zo'n fijn gevoel. Had je dat van tevoren zien aankomen, dat zou kunnen gebeuren? Eigenlijk wel een beetje, want het is ook gewoon hoe het is in Nederland. Want ze zeggen wel dat het geaccepteerd wordt hier, maar eigenlijk valt het nog wel best wel mee als je er ook echt mee geconfronteerd wordt. Dat merk je dus ook hier op je eigen school? Ja, ik denk juist eigenlijk op school. Omdat, ja, op school, daar ben je toch gewoon het grootste gedeelte van je dag. Ik denk dat het ook voor andere mensen ook een soort van confronterend is, waardoor zij zich een soort van aangevoelen voelen. Yeah. Aangevallen voelen. En daardoor worden, ja, nog steeds opmerkingen gemaakt. Het is niet voor mij niet te begrijpen, maar het gebeurt helaas nog steeds. Ik denk dat de meeste mensen er wel voor openstaan, maar dat het ook een beetje stoerdoenerij is. Gewoon van, ja, we gaan toch niet paars dragen? En het is gewoon aanstekelijk om een beetje stoer te dragen. Als jouw vrienden niet doen, dan ga jij het ook niet doen. Je wilt er niet buiten vallen. En jullie doen het allemaal wel, want jullie hebben allemaal een paarse trui aan. Dat klopt. Wij zetten ons daarboven en trekken gewoon die mooie paarse trui aan. Ja, en ik zie ook armbandjes. Wat is er nog meer paars? De nagels gaan allemaal omhoog. Heb jij ook paarse nagels? Ja. Je hebt roze nagels. Ja, dit is eigenlijk paarse nagels. Alleen nee, dat is roze. Dat is niet paars. Het is een toplaagje. Okay, wat raar dat jij op Paarse Vrijdag roze nagels lak. Dus dan moet ik eigenlijk ook een paarse nagel. Wie is er nog nagellak over, of niet? Ja? Wie gaat dat even doen bij mij? Oh, er springen nu allemaal mensen op. Wie gaat dat doen? Dat ben jij. Hoe heet jij? Esmee, ga jij bij mij één... Doe maar één nagel dan. Wat kost dat? Dat is gratis, hoor, voor vandaag. Wat doe je dat goed, zeg. Je doet het vast vaak. Dankjewel, ja. Nou, nu heb ik een paarse nagel. En dat betekent? Dat je ook achter de GSA staat en achter de LHBTQ. En je hoeft er dus niet zelf bij te horen om er toch achter te staan, hè? Nee, zeker niet. Nee. Maar ik hoor er wel bij, hoor, dat je dat maar even weet. Ja, fijn. Dankjewel. Graag gedaan. Middelbare school Brokleden was dat in Breukelen. Goedemiddag, Freek Janssens, projectleider onderwijs bij COC Nederland. Goedemiddag. Deze jongeren vertellen ons dat ze ook vandaag uitgescholden zijn. Dat er kranten en armbandjes kapot zijn gemaakt. Hoe vaak hoort u dit soort verhalen? Ja, nou, ik denk sowieso tof om te horen dat het een hele gezellige dag ook was voor de jongeren. Dat ze heel veel leuke dingen hebben gedaan. Ja. Vooropgesteld. En dat is absoluut wat wij natuurlijk het meeste horen. Dus er gebeuren incidenten, zoals deze jongeren ook vertellen. Dat is afschuwelijk. En dat geeft eigenlijk te meer ook maar aan waarom een dag als Paarse Vrijdag zo belangrijk is. We hebben nog steeds te maken met een situatie waarin bijvoorbeeld het woord homo vaak als scheldwoord gebruikt wordt. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je als school altijd, en Paarse Vrijdag is daar een mooi moment voor, aandacht besteedt aan een veilige omgeving voor iedereen. Ja, want hoe helpt zo'n dag daarbij? Nou, zo'n dag helpt erbij door dat je als je met elkaar Paarse Vrijdag organiseert en bijvoorbeeld paars aantrekt, dat je kan zien dat op jouw school mensen het voor je gaan opnemen, je niet zullen gaan pesten en je gewoon accepteren zoals je bent. En dat is heel erg fijn. En zelfs met de negatieve incidenten die af en toe gebeuren, weten we dat veruit in de meeste gevallen leerlingen er juist heel veel baat bij hebben. En juist merken van, hier kan ik wel mezelf zijn. En dat geldt dus niet alleen, en dat is denk ik heel belangrijk, voor LHBTI-leerlingen. Maar dat geldt veel breder, want je weet dat in een school waar niet gepest wordt om wie je bent of om wie je verliefd wordt, je ook minder gepest wordt of niet gepest wordt om bijvoorbeeld je afkomst of hoe je eruit ziet of je religie. Dus Paarse Vrijdag is heel belangrijk, zowel voor de LHBTI-community, wat deze jongeren ook aangeven, maar eigenlijk voor een veilige school in bredere zin. Ja, toch is het dus voor sommige leerlingen nog steeds een ingewikkeld thema, om het zo maar even te zeggen. Hoe is dat voor ouders? Krijgt u vragen van ouders hierover? Nou, dit ging over een middelbare school. En op middelbare scholen organiseert de GSA, dus de Gender and Sexuality Alliance, de Paarse Vrijdag. En die doen dat eigenlijk heel erg zelfstandig. En wij ondersteunen hen daarin. En ouders, daar hebben we eigenlijk daar horen we op de middelbare school niet zo heel erg veel van. We organiseren of ondersteunen sinds een paar jaar ook Paarse Vrijdag op basisscholen. Op verzoek van basisschoolleerkrachten. Die zeiden, Paarse Vrijdag op middelbare scholen, dat is zo'n toffe dag. En dat willen wij ook doen. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Dus sinds een paar jaar ondersteunen wij basisscholen. En dat is eigenlijk recent. En dat aantal neemt toe wat meedoet. En daar horen we wel van sommige scholen dat ouders vragen hebben over waar gaat Paarse Vrijdag nu eigenlijk over en waarom is het belangrijk om hier bij stil te staan. Ja. Dus die scholen die organiseren dan bijvoorbeeld een ouderavond voor ouders of een koffieochtend om uit te leggen dat Paarse Vrijdag echt in de basis gaat over het creëren van een veilige school voor iedereen. En hoort u ook wel eens berichten van ouders die zeggen, nou ja, ik hou mijn kind thuis op Paarse Vrijdag? Ja, die berichten hoor je helaas ook. En dat heeft er dan vaak mee te maken dat, en wellicht ook omdat Paarse Vrijdag juist zo gegroeid is, niet iedereen weet waar het over gaat. En dan kan het ook zo zijn dat mensen misschien een heel verkeerd beeld hebben van waar Paarse Vrijdag over zou gaan. En daarom is het ook zo belangrijk dat je goed met de ouders in gesprek gaat als school. En wij ondersteunen hen daarin. En dat je, als er vragen komen van ouders, dat je dat met ze bespreekt. En als je met ouders spreekt over het belang van een veilige school, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ouders daar niet mee eens zullen zijn. Nee, en ik kan me ook voorstellen dat het juist die ouders zijn die je wilt bereiken met een dag als Paarse Vrijdag. En die kinderen. Ja, zeker. En iedereen natuurlijk. Het is natuurlijk een taak, zowel van de ouders als ook van de school, dat je leerlingen leert dat je niemand mag pesten om wie die is. En dat is waar Paarse Vrijdag aan bijdraagt. Ja. Nu is Paarse Vrijdag voor scholen, hè? Daar hebben we het nu ook over. Hoopt u ook dat bijvoorbeeld bedrijven mee gaan doen? Ja, we zien wel dat er zo af en toe ook bedrijven meedoen. Vooralsnog zijn dat dan vooral bedrijven die hun steun uitspreken aan scholen die Paarse Vrijdag vieren. En dat komt omdat het echt een leerlingeninitiatief is. Het is echt de GSA die dit organiseert. Maar het is natuurlijk super tof als een bedrijf zegt, wij steunen deze leerlingen door bijvoorbeeld ook een paarse vlag uit te hangen of paars te dragen die dag. Dat is heel tof. Net als op scholen is het in elke werkplek natuurlijk heel belangrijk dat je jezelf kan zijn en dat je niet gepest wordt en uitgesloten wordt. In hoeverre weet u eigenlijk wat het effect is van Paarse Vrijdag op jongeren? Groeit de acceptatie hierdoor of neemt die juist af? Ja, nee, dat is een hele goeie. We weten dat op scholen met een GSA leerlingen beter in hun vel zitten en ook beter om kunnen gaan met negatieve reacties van anderen. En ik denk dat het voorbeeld dat we net zagen van de school in Breukelen dat mooi illustreert. Dit is een onderzoek wat is gedaan door de Amerikaanse Columbia University. En ook hier zie je dat niet alleen LHBTI-leerlingen beter in hun vel zitten op een school met een GSA, maar ook niet-LHBTI-leerlingen. Precies om die reden dus. Omdat het een school is die zegt, wij stellen de norm dat je bij ons niet mag pesten. En wij treden daar ook op als dat gebeurt. En de GSA dus eigenlijk... is dus ook de groep die dit organiseert op de school? Op middelbare scholen en mbo's is het inderdaad de GSA die het organiseert. Ja. En op basisscholen zijn het de leerkrachten die het voortouw nemen. Wanneer is Paarse Vrijdag geslaagd voor u? Paarse Vrijdag geslaagd als leerlingen een toffe dag hebben. Als ze het gevoel hebben dat ze met elkaar iets leuks hebben neer kunnen zetten. En als ze het gesprek hebben kunnen openen met anderen over het belang van jezelf zijn. En met name misschien ook wel als dat het begin van het gesprek is. Want dit is natuurlijk iets wat je het hele jaar door moet blijven doen. Dank, Freek Janssens, projectleider onderwijs bij COC Nederland. Erik Evengroen, waar staan de laatste files? Nou, onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hochten gebeurde zojuist nog een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je daar een kwartier. Het sportnieuws dan. Russische en Belarussische sporters mogen onder neutrale vlag naar de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft IOC-voorzitter Thomas Bach bekendgemaakt. Participation of athletes with Russian and Belarusian passports in competitions and in international competitions works. Russische en Belarussische landenteams mogen niet meedoen aan de Spelen in Frankrijk. En ook krijgen regeringsfunctionarissen uit beide landen geen accreditatie en worden sporters die de oorlog in Oekraïne steunen niet toegelaten. Bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het jaar in het Franse La Plagne is skeletonster Kimberly Bos als derde geëindigd. Bos was de snelste in de eerste run, maar ze maakte een paar kleine foutjes in de slotmeters van de tweede run. Toch is het tevreden. Los van dat ene foutje, echt twee hele goede runs neergezet. Veel constanter, de lijn van de training echt goed door heb getrokken. Wat ik in China gewoon echt niet voor elkaar kreeg. Dus ja, heel blij met de progressie. En we hebben nog heel wat wedstrijden te gaan. En John Rahm, een van de beste golfers ter wereld, stapt voor honderden miljoenen euro's over naar de omstreden Saoedische LIV Tour. De overstap van Rahm is pikant, omdat hij fanatiek tegenstander was van de relatief nieuwe Saoedische competitie, waar veel geld in omgaat. Toch denkt Rahm dat dit de juiste beslissing is. I think the innovation and the vision of LIV Golf is what pushed me over to at least give it a chance and hear the pitch out and ultimately ended up being what I guess I wanted to hear. And if I can reach a bigger audience, it would be amazing. And I do believe this process will help me do that. Dus stapt hij over naar de LIV Tour. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane. Shut up. right now, let's just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh. One Republic, Runaway. De Duitse kanselier Olaf Scholz ligt onder vuur. Zijn populariteit is nog nooit zo laag geweest. Dat komt mede door de crisis in de regering rondom het begrotingstekort. En ook binnen zijn eigen partij is er kritiek. Dit weekend moet hij de regeringskoers verdedigen binnen zijn eigen partij op de partijtop van de sociaal-democratische SPD. Correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, wat staat Scholz dit weekend te wachten? Morgenochtend dan gaat hij een speech houden en veel mensen kijken daarnaar uit. En die hopen binnen de partij in ieder geval dat hij dan zijn partijleden moed zal inspreken. Want het loopt allemaal niet zo lekker voor de SPD. Ze staan er echt slecht voor in de peilingen. Ja, en dat betekent ook dat Scholz in feite van rol moet wisselen. Dus van kanselier, van wie verwacht wordt dat hij de regering bij elkaar houdt, naar partijlid, ja. SPD-lid, die gaat vechten voor sociaal-democratische plannen en eisen die juist nu er een begrotingscrisis is, moeilijker zijn om voor elkaar te krijgen, omdat er minder geld is om iedereen binnen de regering hun zin te geven. Ja, want wat voor plannen moet hij gaan verdedigen? Nou, een belangrijk punt voor de SPD, net zoals trouwens voor de Groenen eerder was, is migratie. En de regering heeft een hardere koers aangekondigd voor Duitsland. Onder druk eigenlijk, want veel Duitsers zien, net zoals veel Nederlanders, migratie als een steeds groter probleem. En Scholz heeft bijvoorbeeld in een veelbesproken interview gezegd, we moeten eindelijk massaal mensen gaan uitzetten, het land uit gaan zetten, die hier niet mogen blijven. Zelf zei hij ervan, dat is niet heel nieuw dat ik dat zeg, maar toch voor een deel van de partijen zal dat te hard zijn, te recht zijn. Die zeggen, daarmee ga je veel te veel mee met de druk van de rechtsradicale AfD, die juist migratie ziet als oorzaak van problemen, van criminaliteit in het land. En SPD wil juist een anti-AfD-partij zijn, zich daartegen verzetten. En dan heb je ook nog de schuldenrem. Daar wil de SPD ook vanaf. Scholz die is daar niet zo happig op. Ja, dat toont een beetje op de verschillende schaakborden waarop je moet schaken, welke rol die moet wisselen de hele tijd. Ja. En ik zei net al, zijn populariteit zit echt op een dieptepunt op het moment. Hè? Hoe komt dat? Nou, hij was nooit echt populair, moet ik zeggen. En deze regering heeft ook wel heel veel crisis op zich af zien komen. Natuurlijk na corona was daar de oorlog in Oekraïne. Dat was voor Duitsland een enorme energiecrisis. Want veel gas viel weg, werd allemaal duurder voor ze. Nou ja, en nu dus die begrotingscrisis, dat zijn moeilijke tijden. Maar ja, dan juist in moeilijke tijden mag je misschien wel van je bondskanselier verwachten dat hij je aan de hand neemt, dat hij het volk zeg maar moed inpraat. En daar is Scholz gewoon niet goed in. Die staat erom bekend dat hij liever maar helemaal niets zegt totdat hij iets te zeggen heeft. En dat kan soms weken duren. En in een crisis wordt dat niet gewaardeerd. En de oppositie die maakt er ook gretig gebruik van. Want die schildert hem af als een zwakke leider. En dat helpt hem natuurlijk niet qua populariteit. Is het al zo ver aan het gaan, Charlotte, dat er al wordt gepraat over nieuwe verkiezingen? Het meest wel sinds het begin van deze regering. Maar het gebeurt in Duitsland niet zo snel als in Nederland dat een regering valt. En binnen de regering kijkt ze natuurlijk ook met een schuin oog naar de peilingen. En dan zien ze dat de Christendemocraten met kop en schouders bovenaan gaan in de peilingen. Dus dat die echt zouden winnen als dat nu zo zou zijn. En daarna komt de AfD. En dat is ook voor de SPD voor veel mensen een schrikbeeld. Dus ja, misschien dat dat nog ook gaat meespelen in hoe hard ze binnen de partij Scholz gaan aanpakken dit weekend op de partijdag. En jij gaat dat allemaal volgen dit weekend. Correspondent Charlotte Waiers, dankjewel. Verschillende Europese musea, waaronder het Rijksmuseum, willen verduurzamen. Ze nemen bekende maatregelen, zoals zonnepanelen op het dak leggen, van het gas afgaan. Maar ze gaan ook het conserveren en restaureren van hun kunstwerken vergroenen. Staat in een manifest. Katrien Keunen is hoofd science van het Rijksmuseum. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook hoogleraar chemie aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Keunen, wat moet ik me daarbij voorstellen, duurzaam conserveren van kunstwerken? Ja, het grappige is dat eigenlijk het conserveren eigenlijk al, wij zijn al duurzaam bezig om de collectie, ons erfgoed te behouden, duurzaam te beheren voor de toekomst en toegankelijk te maken. Alleen hoe we dat doen, dus met welke methoden en middelen, willen we nu ook verduurzamen en op een betere manier inzetten. En dat doen we samen met onderzoekers. Dus eigenlijk door kennis en onderzoek willen we de collecties, ons cultureel erfgoed, beter bewaren voor de toekomst. En dat gaat dit eigenlijk het manifesto over. Ja, en als we het dan specifiek hebben over dat inderdaad dat conserveren of ook het restaureren, waar moet ik dan aan denken als u dat wil verduurzamen? Ja, als je kijkt in de restauratie en conserveren zijn eigenlijk twee middelen. Je hebt preventieve conservering, dus eigenlijk waar je niets doet, en actieve conservering. En in de preventieve conservering het klimaat zijn eigenlijk de meest energieslurpende methodes, eigenlijk om het klimaat in musea goed te houden. Ja, dus zorgen dat het niet te warm is, niet te koud, niet te nat, niet te droog, dat soort dingen. Precies, precies. En we willen eigenlijk dat natuurlijk veel meer loslaten, want eigenlijk het klimaat wat ruimer instellen. Maar we willen wel weten, is dat goed voor onze collectie? Dus we doen heel veel onderzoek om te kijken, wat kan een collectie, wat kan een schilderij aan, wat kan een meubelstuk aan, wat doet glas? En daar doen we onderzoek naar om eigenlijk onderbouwd te zeggen, het is oké om het klimaat wat losser te laten. Ja, dus u zegt eigenlijk, net als iedereen, zouden we ook best de verwarming wel een graadje lager willen zetten. Maar we moeten wel even kijken of dat wel kan met de kunst. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ook omdat wij natuurlijk, we hebben natuurlijk verantwoordelijkheid voor objecten, collecties die al honderden jaren bestaan. Dus de beslissing die we moeten nemen, nemen we ook voor de toekomst. Dus daar moet je goed over nadenken. Ja. Dat is de preventieve kant van het conserveren. Precies. Maar u zegt, er is ook nog een actieve kant. Ja, ja. Bijvoorbeeld het vernis van een schilderij weghalen, of als er een scheur is om die te restaureren, dat noemen we actieve conservering. Je ziet dat bijvoorbeeld veel oplosmiddelen die we gebruiken, materialen komen uit de chemische industrie, zijn bijvoorbeeld geproduceerd door het aardolie laten. En wij vragen ons af, kunnen we nou niet groener producten gebruiken die eigenlijk beter is voor het milieu, maar ook voor onszelf, zodat wij bewuster actief kunnen conserveren. Dus niet meer met die giftige oplosmiddelen werken, maar kijken naar duurzame alternatieven. Hoe kan dat duurzamer gebeuren? Ja, we hebben een aantal grote Europese projecten lopen. En een van die projecten kijken we eigenlijk, wat kunnen we leren uit de geschiedenis? Hè? Hoe deed men dat vroeger? En wat kunnen we daar leren wat we vandaag de dag weer kunnen implementeren? En een heel mooi voorbeeld is, als je kijkt naar oude boeken en recepten, adviseerden ze bijvoorbeeld om een aardappel door middel te snijden en deze over het schilderij te poetsen. Nou, dat zouden we vandaag de dag absoluut niet doen, want dan zou je het schilderij beschadigen. Maar we stellen ons wel de vraag, wat zit er eigenlijk in die aardappel? En waarom werkt dat zo goed? En wat kunnen we er, wat kunnen we ervan gebruiken? En een ander mooi voorbeeld is, waar we onderzoek aan doen, is bijvoorbeeld het schoonmaken met as. Nou ja, as is eigenlijk gewoon een afvalproduct, om het zo maar te zeggen. Kunnen we dit gebruiken om, hebben we het vroeger gebruikt om olieverfschilderijen schoon te maken, maar ook bijvoorbeeld om zilver te poetsen. Nou, zou je vandaag ook niet doen. Dat is veel te schadelijke, super basis. Dus dat maakt eigenlijk het verf kapot. Maar toch gaan we kijken, wat zijn de componenten erin die we eruit kunnen halen. En er waren natuurlijk vroeger verschillende as. Ik bedoel, as werd van stro gemaakt of zeewier. En wat zijn de componenten die we daar weer uit kunnen halen, waar we kunnen leren, waar je eigenlijk op een goedkopere en duurzame manier conserveringsmaterialen ontwikkelt, die we op een effectieve manier neerzetten. Beetje terug in de tijd om duurzamer te gaan. Het Rijksmuseum, mevrouw Kuijnen, is natuurlijk een heel groot museum. U heeft een wetenschapsafdeling. Dat geldt niet voor elk museum. Kunnen kleinere musea ook mee in duurzamer gedragen? Ja, absoluut. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg gelukkig prijs dat wij de capaciteit hebben om hier onderzoek na te doen. En ook te kijken van, wat zijn de juiste keuzes en hoe zijn de keuzes onderbouwd. Maar het is juist ook dat we dit delen met collega's in Nederland, maar ook gewoon internationaal, om deze kennis gewoon door te geven. En dat is ook wat we met dit manifesto willen zeggen. Dat we zeggen, we moeten dit met elkaar doen. We zeggen met elkaar, we maken nu kijken hoe we het kunnen verduurzamen. Wat bedoelen we met groen? Hè? En dat soort dingen delen we die heel belangrijk. Absoluut. En dat gebeurt eigenlijk nu al vandaag de dag. Ik bedoel, dat is niet iets dat je op een punt zegt, nu delen we. Het is continu met elkaar bediscussiëren. Hoe zie je dit? Wat zijn de alternatieven? We proberen ook apps te ontwikkelen waar onze collega's kunnen kijken naar, wat zijn duurzame alternatieven. Dus we proberen op allerlei manieren, op een goede manier, dit te communiceren. Komende jaren bent u daarmee aan de slag. Wanneer verwacht u tot slot dat musea ook echt groener zijn? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, omdat onderzoek kost tijd. Maar het project waar wij nu mee werken duurt 4 jaar. En ik verwacht wel binnen we zijn nu al de producten in praktijk aan het brengen. Ja. Dus ik denk dat we zijn ook al met het Rijksmuseum ook al. Absoluut. En we zijn nu ook al kijken hoe kunnen het klimaat verbreden. Dus we zijn eigenlijk actief op dit moment al maatregelen aan het nemen. Parallel kijken wat is verstandig en niet. Heel hartelijk dank, Katrien Keunen, hoofd science van het Rijksmuseum. NPO Radio 1. deze week in de perstribune. Wat gezellig hier. Debbie uit BNB Vol Liefde. Ja, die kaart heb ik wel uit je koelkast gesloten. Als dan zal ik even de rekening sturen. Nou, heel goed. Debbie is even weg van haar BNB in Spanje voor nieuwe mediaavonturen in Nederland. En Johnny Jansen. Ik hou van samenwerken. Dat wil ik ook graag veel contact maken. Sinds dit seizoen trainer van PEC Zwolle. Wat leeft er? Wat vinden ze van een aantal zaken? Ook vertellen van wie ik ben, waar ik voor sta. Debbie de Jong en Johnny Jansen. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig, al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. VN-chef Guterres roept op tot een staakt het vuren in Gaza vanwege de humanitaire situatie. Zometeen de Nederlandse vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gaza over de situatie daar. En het aantal internationale studenten dat in Nederland studiefinanciering ontvangt is fors toegenomen. Eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden. PVV, VVD, NSC en BBB moeten het eerst eens worden over drie thema's voordat echte onderhandelingen kunnen beginnen over een nieuw kabinet. Bronnen vertellen aan de NOS dat dat het advies wordt van verkenner Plasterk. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet moet er eerst drie hobbels genomen worden. Allereerst het gesprek over de rechtsstatelijkheid, waarin onder meer de bezwaren van NSC-voorman Pieter Omtzigt tegen bepaalde delen van het verkiezingsprogramma van de PVV aan bod komen. En als tweede, als ze daar over gesproken hebben, gaat het dan over de thema's die partijen belangrijk vinden. Liggen ze daar niet te ver uit elkaar, deze vier partijen? En als derde, de vorm van zo'n kabinet. Wordt dat een zakenkabinet met grote afstand tot de Tweede Kamer, zoals Pieter Omtzigt wil, of een gedoogkabinet, zoals de VVD wil? Of lukt het eigenlijk alleen maar in een traditioneel kabinet met partijen die dus allemaal zitting nemen in dat kabinet? Het verslag van verkenner Plasterk wordt maandag gepresenteerd. Ruim 37.000 schapen zijn doodgegaan door blauwtong, blijkt uit een analyse. Vooral volwassen schapen zijn door het virus bezweken. Begin september werd bekend dat blauwtong in Nederland was aangetroffen. Dieren die besmet raken lopen vaak mank, hebben opzwellende gewrichten en kwijlen. Op ruim 5.000 locaties werd het virus vastgesteld. Gemiddeld ging op elke locatie een kwart van de schapen dood. Bij geiten is geen sterfte door blauwtong vastgesteld. De verspreiding van het virus is de afgelopen tijd door de kou sterk afgenomen. Sporters uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen in Parijs. Het IOC sluit landenteams nog steeds uit. En ook atleten die de oorlog van Rusland openlijk steunen mogen niet komen. Voorlopig mogen er geen asielzoekers worden opgevangen in een hotel in Uden. De gemeente en het COA hadden al afgesproken om er vanaf maandag asielzoekers onder te brengen. Maar volgens de rechtbank moet de gemeente eerst oordelen over een omgevingsvergunning. En omwonenden moeten daarna officieel bezwaar kunnen maken. Het OM gaat de burgemeester van Den Bosch niet vervolgen om zijn uitspraken over veilige landers uit Marokko. Volgens justitie deed burgemeester Mikkers niet strafbaar omdat de uitspraken niet gingen over Marokkanen in het algemeen. In Druten in Gelderland is een Syrische man opgepakt. Hij kwam als asielzoeker naar Nederland, maar wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Ook zou hij volgens het OM seksueel geweld hebben gebruikt als misdaad tegen de menselijkheid. Deze man wordt ervan verdacht hoofd te zijn van een verhoorafdeling van de National Defense Force in Syrië. Een paramilitaire groepering, gelieerd aan het Syrische regime. En er wordt ervan verdacht die misdrijven hebben gepleegd vanuit zijn functie, dus vanuit hoofdverhoorafdeling, tegen Syrische burgers die gevangen waren genomen. De man is sinds 2021 hier met een tijdelijke asielvergunning. Vorig jaar kwam hij met zijn gezin in Gelderland wonen. Bij voetbalwedstrijden tussen Roda JC en MVV Maastricht is de komende 3 jaar geen uitpubliek welkom, meldt 1 Limburg. 2 weken geleden mochten er voor het eerst in lange tijd weer MVV-fans het stadion van Roda in. Maar dat ging mis. 10 mensen werden aangehouden voor onder meer wapenbezit, openlijke geweldpleging en vandalisme. Het is een besluit van de burgemeesters van Kerkrade en Maastricht, de politie, het Openbaar Ministerie en de voetbalclub samen, vertelt deze verslaggever van L1. Die clubs zijn natuurlijk ook wel klaar met al die schade die op iemand verhaald moet worden. Dus iedereen is het dan met elkaar eens. Normalisatie is geprobeerd. Dat zit er niet in. Dus dan maar de komende jaren zonder. Het weer nog. Vanavond en vannacht droog bij 1 graad of 6. Alleen aan zee kans op buien. Morgen overdag eerst overwegend droog, maar vooral morgenmiddag flink wat regen en een stevige zuidenwind. Het wordt dan 1 graad of 9. Ook de dagen daarna is het zacht en wisselvallig. Erik Evengroen, waar staat het nog vast? Nou, onder andere op de A2 Den Bosch richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweide en De Hocht was een ongeluk tijdens de avondspits. Maar de weg is weer vrij, houd nog wel rekening met een kwartier oponthoud. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor Akersloot is het 7 kilometer file rijden. En ook daar, ofthans, daar was ook een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. Ster. Hallo, met Vodafone. Hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen. En... kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 405 300 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Verenigde Naties discussiëren op dit moment over de mogelijkheden voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Secretaris-generaal Antonio Guterres zegt dat dat gezien de humanitaire situatie hard nodig is. Urging the members of the Security Council to press to avert a humanitarian catastrophe and appealing for a humanitarian ceasefire to be declared. Dierke Teertstra. Nieuws en Co. Later vanavond stemt de VN-veiligheidsraad over dat staakt het vuren. Hier bij mij in de studio is buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, Guterres heeft hierop aangestuurd, hè, op deze stemming. Hoe gaat die in zijn werk? Ja, de Verenigde Arabische Emiraten hebben deze stemming geïnitieerd naar aanleiding van die oproep van Guterres. En hij heeft gisteren die situatie in Gaza onder de aandacht gebracht. En dat is eigenlijk heel uniek, want normaal kan een secretaris-generaal dat niet doen. Maar hij heeft zich beroepen op een speciaal artikel van de VN, artikel 99... Maar het lijkt er niet op dat deze resolutie aangenomen gaat worden. Want de Verenigde Staten hebben vandaag al gezegd dat ze daar eigenlijk niets in zien. Zo staakt het vuren. En zij zeggen dat die strijd van Israël tegen Hamas nog door moet gaan. Israël had gisteren ook boos gereageerd op die oproep van Guterres. En ja, de Verenigde Staten is de trouwste en belangrijkste bondgenoot van Israël. Dus het lijkt er niet op dat zij hiermee zullen instemmen. Guterres heeft het aangevraagd dus vanwege de humanitaire situatie in de Gazastrook. Jij hebt vandaag gepraat met Rick Peperkorn, vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de Palestijnse gebieden. Wat ziet hij daar nu op dit moment? Ja, hij is daar nu sinds een week. Zit hij in Gaza, in het zuiden, in Rafah. En ja, hij vertelt hoe schrijnend die humanitaire situatie is. Dat wisten we natuurlijk eigenlijk al, maar hij ziet nu dat het eigenlijk met de dag alleen maar erger wordt. Hij vertelt daarover. Ja, nou, het is eigenlijk alsof je in een humanitaire rampenfilm rondloopt. Ik kom elke maand en een week in Gaza om met mijn team te werken. En de laatste week, ik ben hier ruim een week. En je begrijpt het niet, maar elke dag is het gewoon, is het erger. Ja, dus hij zegt dat het een humanitaire ramp is. En verder beschreef hij ook nog tegen mij wat hij op straat ziet. Dus duizenden mensen die van binnen het zuiden nog verder naar het zuiden zijn vertrokken. Maar ook mensen vanuit het noorden naar het zuiden, dus naar Rafah, zijn gegaan. En hij beschreef daar het straatbeeld dat mensen op zoek zijn naar hout. Dat mensen op zoek zijn naar plastic doeken om toch nog een soort tent van te kunnen maken. Hij zag dat daar steeds meer vluchtelingenkampen worden gebouwd. Die situatie wordt steeds heftiger. Ja. Hij komt vaker dus in Gaza en ook al langer. Want hoe was volgens hem de situatie voor de oorlog? Ja, hij focust zich vooral op het gezondheidssysteem. En hij zei dat eigenlijk hiervoor de gezondheidszorg in de Gazastrook eigenlijk best goed was. Dus er functioneerde best veel. Er was goed opgeleid zorgpersoneel. Veel kinderen waren gevaccineerd bijvoorbeeld. En er waren 36 ziekenhuizen in Gaza en nu functioneren er daar nog maar 14 van. En ook niet helemaal. Eigenlijk vooral alleen de eerste hulp. Mm-hmm. En hij vertelde ook wat hij deze week aantrof in die ziekenhuizen. Honderden gewonde mensen die continu worden binnengedragen. Angstige families. Mensen die alleen maar behandeld kunnen worden op de grond, op de vloer. Overal bloed. Ernstige, zeer ernstige trauma-gevallen. Maar ook heel veel brandwonden, ernstige brandwonden. En je praat echt over van kinderen, vrouwen, mannen, oude mannen. De gezondheidswerkers doen wat ze kunnen. En ik moet zeggen, voor mij zijn zij wel de helden. Totaal uitgeput om toch nog die zorg te bieden. Ja, dus hij beschrijft die vreselijke situatie in ziekenhuizen. En hij zei verder nog dat de angst is dat het gezondheidssysteem nog veel verder instort. En hij vertelde bijvoorbeeld ook dat dokters geen maaltijden meer hebben. Ook niet meer voor patiënten. En dat eigenlijk ook de gewone zorg helemaal niet meer door kan gaan. En daarbij komt ook nog eens dat er nu heel veel extra mensen ziek zijn geworden met infectieziektes. Wat moet er gebeuren, denkt hij? Nou ja, hij zegt, Palestijnen voelen zich in de steek gelaten. Heel veel mensen zijn nu al 4 of 5 keer op de vlucht geslagen binnen de Gazastrook. Ze worden steeds verder naar het zuiden verdreven. Er wordt gesproken van veilige gebieden. Nou ja, maar die zijn er niet, zegt hij. Want het leger bombardeert overal. En hij deed de volgende oproep. De oproep is natuurlijk heel duidelijk. We moeten stoppen. Dit moet gewoon stoppen. Hoe willen we dit doorgaan? Moeten er 20.000 doden zijn? Moeten er 25.000 doden zijn? Moeten er 50.000 gewonden zijn? Dit moet stoppen. Er moet een wapenstilstand komen. Het wordt eigenlijk steeds moeilijker om nog de meest basale humanitaire hulp te bieden. En dus, dat is nodig. Ja, er moet een einde komen aan dit geweld, zegt hij dus. Meer ruimte voor humanitaire hulp, aldus Rick Peperkorn. Dankjewel, Eliane Lamper. Het aantal internationale studenten dat in Nederland studiefinanciering ontvangt is fors toegenomen. En dat kost de overheid tientallen miljoenen euro's extra. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de dienst uitvoering onderwijs Duo. Redacteur Tobias van der Valk, bij mij hier in de studio. Jij hebt gekeken naar die cijfers, Tobias. Hoe groot is de toename? Ja, het is heel duidelijk. Ter context, in 2021 waren er ruim 9000 aanvragen. In 2022 waren dat er al 12.000. En nu, in 2023, zijn dat er 14.500. En het jaar is nog niet afgelopen, dus dat zal nog iets oplopen. Goed om te benoemen, het gaat dan voornamelijk om studenten van de Europese economische ruimte. Dat is zeg maar de EU plus Noorwegen en Zwitserland. Landen die afspraken hebben. En wat wel ook goed is om te benoemen, veruit de grootste groep internationale studenten krijgt geen studiefinanciering. Het gaat hier om een groep van ongeveer de 10% van de internationale studenten die hier dus studiefinanciering krijgt. Maar die is dus wel flink toegenomen. Ja, en hoe komt dat? Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd aan Duo. Ja, die zeggen eigenlijk dat ze het niet precies weten. Ze hebben het niet onderzocht. Er zijn wel een paar mogelijke verklaringen. Ja, een hele belangrijke is: Nederland is gewoon al jaren heel populair onder internationale studenten. Het aantal stijgt best wel fors elk jaar weer. 8000 vorig studiejaar. Ja, en dan heb je ook meer aanvraag op studiefinanciering. Wat een andere mogelijke rol speelt, is dat de regels voor Europese, die EER-studenten, is versoepeld in Nederland. Je hoeft veel minder te werken om studiefinanciering te krijgen. Vroeger was het zo dat je 56 uur per maand moest werken in Nederland als internationale student. En dan mocht je studiefinanciering aanvragen met het idee: als je werkt, draag je bij, mag je studiefinanciering ontvangen. Precies. En dat is verlaagd naar 24 uur, omdat een aantal studenten een rechtszaak waren begonnen die zeiden: ja, 56 uur, dat is helemaal niet eerlijk. Dat is niet realistisch als je studeert. En daar hebben ze gelijk in gekregen van de rechter. En volgens Europese afspraken moest Nederland die norm dus verlagen naar 24 uur. Dat is 6 uur per week. Dat is te doen, denk ik, voor veel studenten. Dus daardoor komen meer mensen in aanmerking ook voor studiefinanciering. Vermoedelijk wel. Ja. Tobias, er is natuurlijk politiek ook al een langere tijd discussie over studiefinanciering voor internationale studenten. Welke zorgen zijn er? Ja, een belangrijke is natuurlijk die wel vaak hoort: het kost veel geld. Er is al eerder gewaarschuwd door ambtenaren, wat je net ook zei, dat het waarschijnlijk tientallen miljoenen gaat kosten als het aantal fors oploopt. En dat is nu dus zo. En politiek is het ook al lang een issue. Vooral VVD, CDA, Pieter Omtzigt hebben hier echt al een punt van gemaakt. Meerdere Kamervragen over gesteld. Zij waarschuwen onder andere voor de aanzuigende werking. Ze zeggen: we hebben hier al een relatief goed onderwijssysteem. Het is niet heel duur. Dus het is heel aantrekkelijk voor studenten. Dan komt er ook nog eens de basisbeurs. Nou, dat is natuurlijk ook fijn, want dat geldt straks ook voor de internationale studenten. En zij pleiten ook voor strengere maatregelen. Aan de andere kant, de universiteiten die maken zich juist zorgen. Want die zeggen: ja, we hebben die internationale studenten ook keihard nodig. Als we daar te hard in gaan snijden, dan raakt dat ons. Ja. Dus daar zijn ook zorgen. Ja. Dank, Tobias van der Valk. Ja, en je zei het al, partijen als VVD en ook NSC pleiten al langer voor het terugdringen van internationale studenten. Pieter Omtzigt van NSC, goedenavond. Goedenavond. U heeft eerder Kamervragen gesteld over die studiefinanciering voor internationale studenten. Wat vindt u van deze toename? Ja, dat verbaast mij niks. 10 jaar geleden waren er nog 2000 studenten. De afgelopen jaren kreeg je als buitenlandstudent alleen het reisproduct, die OV-kaart. Maar sinds de invoering van de basisbeurs, de herinvoering daarvan, en de sterk gestegen studentenaantallen, en het feit dat je die beurs kunt aanvragen als je maar 6 uur per week werkt. Dat was vroeger 16 uur. En ja, 6 uur bijbaantje, dat lukt de meeste, ook buitenlandse studenten nog wel. Betekent dat we de komende jaren een vlucht gaan zien. En dat het gaat oplopen tot vele tienduizenden studenten die hier een basisbeurs zullen aanvragen en uit het buitenland komen. En waarom vindt u dat daar wat aan moet gebeuren? Nou, het is niet de eerste taak van de Nederlandse overheid om buitenlandse studenten te financieren. Tot een paar jaar geleden vonden we zelfs niet dat Nederlandse studenten een beurs moesten krijgen. Dus waarom zou dat moeten? Het tweede is, als wij het Nederlandse universiteiten, waar de instroom nu 40% buitenlandse studenten bedraagt. We hebben zelf over 10 jaar veel ingenieurs nodig. Voor bijvoorbeeld de energietransitie of voor andere beroepen. En als wij daar nou buitenlandse studenten hebben in plaats van Nederlandse studenten. Ja, daar gaat het allergrootste gedeelte weer terug. Die blijven niet hier. Dus wij zitten eigenlijk goede studenten van het buitenland op te leiden. En dat maken we heel aantrekkelijk door een drieslag. Doordat we goed onderwijs in het Engels geven, een basisbeurs. En die krijg je al als je hier 6 uur per week werkt. En dus zeggen wij: minder Engels. In Europa heronderhandelen over de regels dat je niet onmiddellijk een basisbeurs krijgt. Maar bijvoorbeeld Vlaanderen zegt: je moet eerst 11 maanden werken en dan krijg je pas na 12 maanden. Dat zouden dus kunnen vragen. Of dat ook, of dat in Europa ook goed kunnen vastleggen dat je daar in ieder geval een wachtperiode op zit. En dan zijn er ook nog studenten die van huis kinderbijslag krijgen. Dat geldt voor Duitse en Vlaamse studenten. En dat mogen ze dan stapelen met de Nederlandse basisbeurs. Dus die krijgen nog meer financiering dan Nederlandse studenten uit de Nederlandse publieke financiën. En ja, sorry, dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. Nou, zegt de universiteitskoepel van UNL vandaag in Trouw dat de universiteiten die internationale studenten hard nodig hebben en ook dat ze bang zijn dat veel internationale medewerkers gaan vertrekken. Hoe kijkt u naar die kritiek? Ja, volgens mij is de bedoeling van het hoger onderwijs is gewoon goed onderzoek doen. Daar heb je Nederlandse en buitenlandse onderzoekers voor nodig. Maar ook je eigen studenten hier in Nederland een kans te geven om hoger onderwijs te volgen in het HBO of de universiteit. Maar de kans van voor Nederlandse studenten neemt niet af, toch? Als meer studenten, internationale studenten, een beurs aanvragen? Of nou, wel? Op dit moment hebben we 40% buitenlandse studenten aan instroom. En met een vast aantal plekken betekent dat minder Nederlandse studenten kunnen studeren of een kamer kunnen vinden in een aantal steden. En je moet je afvragen, of ik vraag me af, waarom je de publieke Nederlandse financiën zou gebruiken om hier Duitse en de afgelopen jaren trouwens veel Italiaanse, Bulgaarse en Roemeense studenten een beurs te betalen. Zie daar niet onmiddellijk de grootste prioriteit in. En het is een heel groot goed dat je, als je hier komt als arbeider en als Poolse arbeider, en je gaat hier wonen en je gaat hier werken en je hebt je kinderen bij je en die gaan naar een Nederlandse universiteit, natuurlijk moeten die een Nederlandse beurs kunnen krijgen. Daar is de EU nou goed voor bedoeld. Hè? Ik bedoel, je migreert naar een ander land. En als je een Nederlands gezin in Italië gaat wonen, kun je daar naar de universiteit helemaal top. Maar we zijn nu studiemigratie aan het faciliteren. Die leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, tot grote tekorten van de Nederlandse belastingbetaler en tot minder toegankelijkheid voor het hoger onderwijs in Nederland. En dat vind ik niet zo slim. Dus ik zou graag een beleid zien. Niet naar nul buitenlandse studenten, helemaal niet. Maar er zijn nu studies, een aantal universiteiten op psychologie in het Engels gegeven, ja, waar 80% buitenlandse studenten is. En die gaan allemaal weer terug. En ik heb geen idee waarom dat vanuit de Nederlandse publieke financiën betaald zou moeten worden. En het onderwijs en de beurs voor de studenten die daar studeren. Meneer Ontzicht, dank hiervoor. Ik wil u nog wel iets anders vragen. Want ja, u bent hier natuurlijk niet om te praten over de formatie. Maar we hoorden net in het nieuws dat er eerst gesprekken over mogelijke struikelblokken gaan komen voordat er echt onderhandeld gaan worden. Ja, en nu ik u aan de lijn heb. Kijk, het eerste gesprek gaat over rechtsstatelijkheid. Waarbij nu de bezwaren tegen bepaalde delen uit het PVV-verkiezingsprogramma aan bod kunt laten komen. Ja, heeft u daarbij Verkenner Plasterk op aangedrongen? Ik heb in mijn publieke brief, die u gelezen heeft, gezegd dat ik rechtsstatelijkheid zeer belangrijk vind en dat daar een gemeenschappelijke basis onder moet liggen. En daar laat ik het bij, want ik wacht gewoon even het advies van de heer Plasterk af. Natuurlijk heb ik enig idee wat erin staat, maar ik vind het netjes om het hem te laten presenteren op maandag of dinsdag. Dank. Pieter Ontzicht van NSC. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, is voor de tweede keer aangeklaagd. Dit keer voor het ontduiken van belastingen. In 4 jaar tijd zou hij zo'n 1,4 miljoen dollar aan belasting niet hebben betaald. De Republikeinen ruiken hun kans om dit nieuws over Hunter negatief te laten uitpakken voor zijn vader. Amerika-correspondent Rudy Bauma vanuit Washington. Rudy, Hunter Biden heeft dus niet zijn belasting betaald. Wat heeft hij wel gedaan met het geld dat hij heeft verdiend? Nou, hij heeft, schrik niet, 1,6 miljoen dollar gepind aan de automaat. Meer dan zijn hele belastingschuld dus. Daarvan weten we natuurlijk niet waar hij het aan uit heeft gegeven. Maar ja, je moet weten, hij was in die tijd verslaafd aan crack. En drugs moeten cash worden betaald. Maar hij heeft ook 7 ton uitgegeven aan escorts en vriendinnetjes. 4 ton aan kleding en accessoires. 7 ton aan restaurants, persoonlijke verzorging en boodschappen. En zijn huur was 17.500 euro per maand. Dus een extravagante levensstijl. Dan heb ik het nog niet eens over zijn uitgaven aan snelle sportauto's. Maar goed, hij had ook 7 miljoen dollar te besteden in die 4 jaar. Blijven natuurlijk wel bizarre uitgaven, want ja, hij gaf dan alles uit behalve aan zijn belastingen. Maar hij maakte in die tijd een complete rotzooi van zijn leven. En hij heeft die openstaande belastingen kort daarna alsnog wel betaald. Maar omdat hij al zijn geld er al doorheen had gejaagd, moest hij daarvoor weer geld lenen van een vriend. Dit is al de tweede aanklacht tegen Hunter Biden. Hoe ziet het er juridisch uit nu voor hem? Ja, die eerste aanklacht was voor het kort in bezit hebben van een wapen, terwijl hij verslaafd was dus, maar daarover loog op een formulier. En deze voor belastingontduiking. Voor beide feiten hadden zijn advocaten deze zomer eigenlijk een schikking bereikt met de openbaar aanklager, waardoor hij niet naar de gevangenis zou hoeven. Maar die schikking, als hij zou bekennen althans. Maar die schikking klapte toen de rechter de zere vinger legde op de voorwaarden. Dat ging over de vraag of Hunter bij die schikking nou wel of niet immuniteit voor verdere strafvervolging voor andere feiten zou krijgen of niet. Nou, na die geklapte schikking heeft de aanklager, die overigens werd gepromoveerd tot speciaal aanklager, het laten aankomen op rechtszaken voor dezelfde feiten. Maar nu wordt Hunter ook, worden niet alleen zogenaamde misdemeanors, ja, zeg maar misdrijven, maar ook felonies, dat zijn zwaardere strafbare feiten ten laste gelegd voor die belastingontduiking. En op die felonies staan hogere straffen, in dit geval maximaal 17 jaar. Ik zei net al, Rudy, Republikeinen ruiken hun kans, hè, om dit negatief te laten uitpakken voor Joe Biden. Want wat voor gevolgen kan het hebben voor hem? Nou ja, Joe Biden is er op geen enkele wijze bij betrokken. En die strafbare feiten van zijn zoon vonden ook plaats in de periode dat hij geen officiële functie bekleedde. Het gebeurde in de periode tussen dat hij vicepresident was en dat hij uiteindelijk president werd. Dus het gaat om een privépersoon, Hunter, wiens vader Joe op dat moment allebei gewone burgers waren. Dat is een tegenvaller voor de aanhangers van Donald Trump dat het nu zo loopt. Want die roepen al jaren met Trump voorop dat er sprake zou zijn van corruptie van Joe Biden. Hij noemt ze stevast de Biden Crime Family. Nou, daar is vooralsnog, ondanks 5 jaar intensief onderzoek, dus nog niets van gebleken. Dankjewel, Amerika-correspondent Rudy Bauma. 41 jaar geleden werden 15 mannen gemarteld en gedood in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het waren tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Desi Bouterse. Ieder jaar worden ook in Nederland deze decembermoorden herdacht. En dit jaar is die herdenking extra bijzonder, omdat over anderhalve week Bouterse hoort of hij definitief wordt veroordeeld. Verslaggever Bo Heimessen is in Amsterdam. Bo, zijn aanwezigen daar ook vooral mee bezig? Ja, dat is wel wat je hoort. Het duurt te lang. Eindelijk gerechtigheid, zei een vrouw net tegen mij. Er zijn hier nu zo'n 40, 50 mensen. Vanaf 6 uur is het hier begonnen. Ze hebben fakkels bij zich, bloemen meegenomen. Want we staan nu bij het Waterloopplein. Hier is de traditionele kranslegging. Gebeurt ieder jaar bij het 8 december monument. Hier hangt een plaket aan de zijgevel van de Mozes- en Aaronkerk. En hier staan de 15 namen op van de slachtoffers, van de advocaten, van vakbonden. Journalisten die zijn gedood en gemarteld. 20 jaar is er tegen Bouterse geëist door het Openbaar Ministerie in Suriname met gevangenneming. En naast mij staat Romeo Hoost van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname. Uw neef staat hier op het monument. Ja. En ook mijn voorzitter, voor wie ik hier ben gekomen in november 1982. Was hij gekomen? Leefde hij nu nog of hij was overleden aan een ziekte of ouderdom? Hij wilde niet komen. Het was de hete dagen nadat Bishop, de president van Grenada, in oktober bij Bouterse is geweest. Bouterse heeft opgehitst tot de moorden. En hij zei, nee Romeo, jij bent voorzitter van het schaduwbestuur. Jij weet alles over de moederbond, ga jij maar naar Europa. En daarom bent u hier? Ben ik hier, ja. Precies. Hoe bent u bezig met 20 december, met die uitspraak? Het is leuk, want de man had gezegd, toen werd bekendgemaakt dat het 18 december zou zijn, werd gezegd van ja, ik heb geen tijd, ik heb een grote feest 18 december. Hoe kan het Openbaar Ministerie mij oproepen zonder mij persoonlijk laten oproepen? Nou, het Openbaar Ministerie is joviaal geweest. Nou, ga jij 18 december rustig je feest vieren. 20 december berechten we je, ga je zitten. Dus we zijn ermee bezig. Ga je zitten, zegt u. Dus u gaat ervan uit dat hij gaat zitten. De advocaat-generaal, een vrouw ook, heeft bij de laatste requisitor aan het hof gevraagd, als hij wordt gevonden, hem gevangen te nemen. Als het direct gebeurt, weet ik niet, maar hij gaat zitten. Wat zou dat voor reactie kunnen opleveren? Want Bouterse is nog invloedrijk. Hij is ook van een grote oppositiepartij. Wat gaat er dan gebeuren? Er kan niets gebeuren. De belangrijkste veiligheidsadviseur van de president heeft gezegd, we hebben alles in place. Bouterse heeft niet meer die kracht en macht die hij jaren geleden had. Als hij het goed ziet, bij de eerste zitting van de krijgsraad gingen honderden mensen met hem mee. Mensen met muziek, et cetera. De laatste zitting van het hof, waar alleen de NDP-parlementsleden die mee zijn gegaan. Dus zijn kracht is helemaal afgenomen. Hij kan wel veel hebben, veel schreeuwen, maar dat gebeurt niet. En we moeten ons niet laten afschrikken. Wat betekent het voor u persoonlijk als er op 20 december daadwerkelijk 20 jaar wordt geëist? Er wordt gevonden als 20 jaar. Niet wat, als het wordt bevestigd. Het enige wat hij moet doen, 20 december naar het hof gaan en de bevestiging van zijn vonnis nemen. Ja. Wat doet het met uw verlies zelf? Want het is 41 jaar geleden. Als je nabestaanden spreekt van dit soort rechtszaken, die zeggen dan, ja, we krijgen pas rust op het moment dat er een uitspraak ligt. Geldt dat ook voor u? Ja, zeer zeker. Want je bent 41 jaar bezig geweest. Je bent 41 jaar geestelijk gemarteld geweest. Er komt eindelijk na 41 jaar de bevestiging dat je strijd niet voor niets was. Romeo Hoost, dank u wel. Straks om 19:30 is er een herdenking in de Amstelkerk. Daar zijn ook nog sprekers. En daar zal ook nog advocaat Gerard Spong spreken, die zich altijd heeft hard gemaakt voor het proces. En hem zou ik later nog spreken. En dat is morgen te horen in het Radio 1 Journaal. Dank je wel, Bo Heimessen. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Goedenavond, Hans. Hey, Dielke, hallo. Ja, het is vandaag Paarse Vrijdag. De vraag is of deze dag juist tot verbinding of juist tot polarisatie leidt. Want dat betoogt een van mijn sprekers zometeen. Mirte Kelder is dat. We gaan er zo over praten in Dit is de Dag. Dat is zometeen. Krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws van Ismael de Bruin. Ik wens u een mooi weekend. NPO Radio 1. De kabinetsformatie moet beginnen met gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB over meerdere mogelijke struikelblokken. Pas daarna heeft het zin om te gaan onderhandelen. Volgens bronnen wordt dat het advies van verkenner Ronald Plasterk. De Palestijnse president Abbas wil dat er een internationale vredesconferentie komt om de oorlog in Gaza te beëindigen. Dat zei hij in een interview met persbureau Reuters. Volgens de 87-jarige leider heeft de oorlog tussen Israël en Hamas een alarmerende fase bereikt. Ruim 37.000 schapen zijn doodgegaan door blauwtong, blijkt uit een analyse. Vooral volwassen schapen zijn door het virus bezweken. Op 5.000 locaties in Nederland is blauwtong vastgesteld. En sporters uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen in Parijs. Het IOC sluit